اور دین کی بات سنانے کے لیے، سنت کی بات، شریعت کی بات، اخلاق کی بات، بد نظری سے بچنے کی بات، اچھے اخلاق کی بات، بیوی کی خطا معاف کرنے کی بات، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے کی بات بتائی گئی ہے ان شاء اللہ. شریف بھی سنایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، یہ صبح مدینہ، یہ شام مدینہ، بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ، سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو، سکون جہاں ہے نظام مدینہ. سکون ہم کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ ٹیلی ویژن میں، فیس بک، یوٹیوب میں، گانوں میں، اور ہماری ماں بہن بیٹیاں شادیوں میں ناچ رہی ہیں، ڈانڈیاں ہو رہی ہیں، مائیوں مہندی ہو رہی ہے، کافروں کے طریقوں میں سکون تلاش کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ خاندان والوں کو خوش کر رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر رہے ہیں. یہ مسلمان ایسا ہوتا ہے کہ یعنی خاندان والوں کو خوش کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے پرخچے اڑا رہے ہیں، گانے گا رہے ہیں اور ڈانس ہو رہا ہے اور فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، موویاں بن رہی ہیں، تصویریں کھینچ رہی ہیں. یہ بات ان شاء اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ اس فقیر سے اللہ تعالیٰ کہلوائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر امن کی بھی توفیق دے دے. دین اخلاق سے پھیلا ہے مگر اخلاق تباہ ہو جاتے ہیں گناہوں کی وجہ سے. انسان نافرمانی کرتا ہے، اس کے اخلاق خراب ہو جاتے ہیں، اور مگر یہ واپس جب انسان کا دل تباہ ہو جاتا ہے تو توبہ کر لے تو وہ تباہ شدہ دل دوبارہ روشن ہو جاتا ہے. سبحان اللہ، توبہ کر لے سچے دل سے، کیونکہ انسان ہے، معاشرے کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے، یونیورسٹی کی زندگی کی وجہ سے، کمانے کی وجہ سے اللہ کے حکم کو پیچھے ڈال دیتا ہے، اور پھر ایسا پیچھے ڈالتا ہے کہ ڈالتا ہی چلے جاتا ہے جوانی میں، پھر جاب لگنے کے بعد، پھر شادی کے بعد، پھر نانا بن گیا، دادا بن گیا. اب وہ عادت جو ٹیلی ویژن دیکھنے کی ہے وہ مستقل چلی ہی جا رہی ہے، حتیٰ کہ موت آ جاتی ہے اور ٹیلی ویژن دیکھتے ہوئے موت آ جاتی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا اگر کہ تمہیں میری زندگی اس لیے دی تھی کہ ٹیلی ویژن کے سامنے خبرنامہ دیکھ کے زندگی ضائع کرو اور ڈرامے دیکھ کے، فلمیں دیکھ کے زندگی کو برباد کرو. تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنو بنایا، بڑھاپے نے آ کے پھر کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی ایک دن صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. اور دنیا کو چھوڑنا نہیں ہے، اسی دنیا میں کانٹوں سے بچتے ہوئے زندگی گزارنی ہے. یونیورسٹی کی جو جاب کرتا ہے، جاب نہیں چھوڑنی ہے، انجینئر بننا، ڈاکٹر بننا نہیں چھوڑنا ہے. بڑی سے بڑی پوسٹوں کے مالک ہیں، ٹھیک ہے، وہ مبارک ہیں آپ کو پوسٹیں، مگر اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے، رشوت نہیں لینی ہے. مشکل ہے، رشوت جو نہیں لیتا اس کو ڈیزگنیشن، وہ پروموشن کے بجائے ڈی موشن ہو جاتا ہے اس کا. یہ تو نہیں لیتا اس کا کام، اس کے تو شریف آدمی ہے، اس کو ذرا نکالو سائڈ پہ کرو اس کو، مگر اللہ تعالیٰ تو خوش ہو جائے گا نا. وہ چٹنی روٹی بہتر ہے رشوت کی حرام والی سے، اس میں نور ہوگا، اس میں برکتیں ہوں گی. ورنہ کیا ہوگا؟ پیسہ کیا ہو جائے گا؟ کینسر ہو گیا، بیوی بیمار ہو گئی، سارے ڈاکٹروں کو دکھا رہے ہیں، وہ جو رشوت کا پیسہ تھا وہ بیماری میں جا رہا ہے. آپ حضرات سمجھ رہے ہیں؟ الحمدللہ بڑے بڑے علماء کی جوتیاں اٹھا کر، اور وقت کے بڑے ولیوں کے سردار عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ کی جوتیاں ان کے ساتھ دو عمرے کے سفر ہوئے اس فقیر کے، اور بڑے بڑے علماء کے قدموں میں بیٹھا الحمدللہ، ان کی خدمت کی توفیق ہوئی. سب کا نچوڑ یہی نکلتا ہے کہ سنت میں چلنا اور شریعت میں چلنا ہے، چاہے تبلیغی جماعت ہو، مدارس کے بڑے بڑے علماء ہوں، اور مشائخ ہوں، خانقاہوں والے، اور ان سب کا کہاں مرکز کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور کیا فرماتے تھے صحابہ کرام سے؟ اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ. قرآن شریف میں بار بار 400 دفعہ ذکر ہے اللہ سے ڈرو، اتنی دفعہ، مگر ہمارے دل اتنے ایسے ہو گئے ہیں کہ بولتے ہیں ہمیں کوئی مولوی کی تقریر اثر نہیں کرتی، ہمیں فتویٰ بھی اچھا ہی لگتا ہے، نعوذ باللہ. فتویٰ دیکھیے، مفتیان کرام جو ہوتے ہیں نا، وہ بہت محتاط طریقے سے حدیثوں کی کتابیں چھان کر، بڑے مفتیان کرام سے مشورہ کر کے پھر اسٹیمپ لگاتے ہیں. ایک مفتی صاحب بتائے تھے، بہت بڑے مفتی پاکستان کے، بتائے تھے ہم لوگ جو اسٹیمپ لگاتے ہیں نا، وہ گویا کہ اللہ کی طرف سے اسٹیمپ ہے. اب کوئی شخص پھاڑ کے فتوے کو پھینک دے اور بولے میں فتوے کو نہیں مانتا، اس کا مطلب کیا ہے؟ گویا وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نہیں مانتا. اس کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے. علماء انبیاء کے وارث ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ پھاڑنا کیا دلیل ہے؟ یہ دلیل ہے کہ تمہیں پیسوں پہ ہمیں ناز ہے، اپنی چودراہٹ پہ ناز ہے، اپنی پوسٹوں پہ ناز ہے. زلزلے آئیں گے، سارے مکان وغیرہ سب تباہ ہو جائیں گے، اور جب موت آئے گی، موت تو سب ہنگامے ختم کر دیتی ہے. یوں تو دنیا دیکھ، میرے شیخ کا شعر ہے، یوں تو حضرت عارف باللہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ کا، یوں تو دنیا دیکھنے میں کس قدر خوش رنگ تھی، قبر میں جاتے ہی دنیا کی حقیقت کھل گئی. یوں تو دنیا دیکھنے میں کس قدر خوش رنگ تھی, قبر میں جاتے ہی دنیا کی حقیقت کھل گئی. آپ حضرات سمجھ رہے ہیں ان باتوں کو؟ تو فکر کچھ کرنی چاہیے کہ ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے. خود ہی اپنے آپ سے پوچھ لیجئے, صبح سے لے کر شام تک نمازیں قضا کر دیں؟ اللہ اکبر, کتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, ان کی باتوں میں یقین نہیں آتا. ڈان اخبار, کاوش اخبار, حسرت اخبار, جو بھی اخبار نکل رہے ہیں, ہماری ان سے کوئی دشمنی نہیں ہے, اللہ ان کو بھی ہدایت دے. تو ان کی باتوں سی این این نیوز, بی بی سی نیوز, ان پہ یقین آ جاتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمانا ہے, جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی گویا اس کے بیوی بچے, گھر والے, خاندان والے, سب کچھ لٹ گیا اس کا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. فجر کی نماز چھوڑ دی, شیطان منہ میں پیشاب کر دیتا ہے. اب کیسے برکت والی زندگی گزرے گی؟ پھر بھلے عاملوں کے پاس جائیں, کہیں بھی چلے جائیں, یہ عامل جو ہیں پیسے ٹھگنے والے ہیں. اکثر ہی کی حالت ہے, جادو ہو گیا, ٹونا ہو گیا. سب سے بڑا جادو تو اللہ کی نافرمانی ہے. قرآن شریف کی کھلی ہوئی آیت ہے, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو تقوی اختیار کرے گا یعنی گناہوں چھوڑے گا یعنی داڑھی رکھ لے گا. داڑھی کو شیف کرنا یا ایک مٹھی سے کم کتروانا حرام ہے, اور حرام کام کر کے کوئی شخص بھی خوش رہ ہی نہیں سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم کو ڈیٹا لائن میں ڈال کر کوئی خوش رہ ہی نہیں سکتا ہے. حضور قرآن شریف میں آتا ہے, لا تاخذ بلحیتی ولا براسی. موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑی. داڑھی پکڑ میں ہی جب آتی ہے جب ایک مٹھی ہو. ایک مٹھی سے چاول برابر داڑھی کو کم کرنا, داڑھی کو شیف کروانا حرام ہے, اور حرام کام کر کے کوئی سکون پائی نہیں سکتا. کیونکہ پوری دنیا کے بڑے بڑے علماء, چاروں امام, امام ابو حنیفہ, امام شافعی رحمت اللہ علیہ, امام مالک, امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ, چاروں اماموں کے نزدیک ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے. ایک مٹھی سے چاول برابر کم کرنا حرام ہے. اب جو حرام کام کرے گا اس کو سکون کیسے ملے گا؟ میرے دوستوں, بزرگوں, آپ حضرات سب سر آنکھوں پہ, میں آپ لوگوں کے قدموں کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتا ہوں. میرا ہر جگہ داڑھی پہ بیان ہوتا ہے, کوئی یہ نہ سمجھے میرے اوپر بیان ہو رہا ہے. یہ بیان پوری امت کے میرے اوپر بھی بیان ہے اور سب کے اوپر بیان ہے. جو معاشرے میں کینسر پھیلا ہوا ہے اس کے اوپر یہ بات ہو رہی ہے. اب میں خطبہ پڑھ دیتا ہوں. الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی, وذروا ظاہر الاسم وباطنہ, وقال عليه الصلاة والسلام, يا أبا هريرة اتق المحارم تكن أعبد الناس, أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اصل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی کمی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی کمی ہے. صحابہ کرام اور سچے اللہ والے جو عورتوں سے پردہ کرتے ہیں اور جو سنت و شریعت پہ چلتے ہیں, ان کی محبت کی کمی ہے. قیامت تک سچے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے. قرآن شریف کے اندر آتا ہے, اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہ پڑو. فضائل اعمال میں, فضائل تبلیغ میں بھی لکھا ہوا ہے قرآن شریف, شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہ پڑو. یہ نہیں فرمایا متقیوں کے ساتھ, بلکہ سچوں کے ساتھ, جن کے جو تقویٰ میں سچے ہوں, جو اخلاق کے سچے ہوں, ماں باپ کا ادب کرتے ہوں, بڑوں کا ادب, سفید داڑھی والوں کا ادب, علماء کا ادب کرتے ہوں, جو بیوی کی پٹائیاں نہیں کرتے, جو غصہ نہیں کرتے. غصہ جہاد پہ کرنا ہے کافروں کے اوپر, ابھی تھوڑی کرنا. چھوٹی چھوٹی باتوں میں بیوی کی طلاق کی دھمکیاں دینا, بچوں کی پٹائیاں کرنا, چھوٹوں پہ ظلم کرنا, یہ بہرحال جتنے بھی گناہ ہیں ہمارے اندر پائے جاتے ہیں, ان سب کا علاج کیا ہے کہ پہلے میں, یہ نہیں بولے دوسرے لوگ, معاشرے میں کیا ہو رہا ہے, پہلے میں اللہ والا بنوں, میں نیک بنوں, میں انسان بن جاؤں, انسان کے بعد سچا مسلمان بن جاؤں. فرد فرد کر کے معاشرہ بنے گا. دوسروں پہ انگلی اٹھانے سے کوئی فائدہ نہیں, مگر مشائخ علماء کرام عام مجمع میں بیان کر دیتے کہ ہم سب لوگ, مگر ان کی بیان جو ہوتا ہے اپنے اوپر بھی ہوتا ہے. قرآن شریف کے اندر آتا ہے, ظاہری گناہ بھی چھوڑ دیجئے اور باطنی گناہ بھی چھوڑ دیجئے. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ, ظاہری گناہ بھی چھوڑ دیں اور باطنی گناہ بھی چھوڑ دیں. ظاہر کا سب سے کبیرہ گناہ جو معاشرے میں عام ہو گیا, داڑھی کو منڈانا, ایک مٹھی سے کم کرنا, یہ معاشرے میں کبیرہ گناہ. اس کو سمجھا ہی نہیں جا رہا, بولتے ہیں اجی سنت ہے رکھ لو, نہیں رکھو تو کوئی گناہ نہیں. یہ ایسا گناہ ہے 24 گھنٹے ایک مسلمان کے ساتھ چپکا ہوا ہے, خود ہی اس نے چپکایا ہوا ہے. روزانہ صبح اٹھ کر سنگل کوٹ, ڈبل کوٹ, کھونٹی اکھاڑ کوٹ اور گٹائے, اتنے مبارک بالوں کو گٹائے لائنوں میں ملا رہے ہیں, جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ داڑھی سجتی تھی نا بھائی. دلیل چاہیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے نا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نمونہ ہیں. تو ان کے چہرے پہ داڑھی تھی کہ نہیں بھائی؟ داڑھی تھی. کتنے لوگوں کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے؟ بہت مبارک ہے, حدیث شریف بہت فضائل ہیں اس کے. مگر اگر کوئی سید ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں اس کو زیارت ہوتی ہے, مبارک ہے. مگر جب تک عمل نہیں ہوگا, عمل میں کمزور ہوگا تو وہ تو مبارک ہے, مگر عمل میں کمزوری کی وجہ سے اللہ نہ کرے پہ جہنم میں جلنا پڑے. اس لیے یہاں عمل کا وقت ہے. صرف یہ اللہ تعالیٰ, اگر ہم یہ کہہ کے ٹال دیں گے اللہ تعالیٰ بڑا رحیم اور غفور ہے اور سارے کام بھی گناہ کے کر دیں گے تو نفس کا بہانہ ہے. رحیم اور غفور ہے تو ٹی وی بھی دیکھتے رہے, گانے بھی سنتے رہے, داڑھی بھی شیو ہوتی رہے, بیوی بھی ہماری بے پردہ گھومتی رہے. تو رحیم و کریم کا یہ فائدہ اٹھانا چاہیے, بلکہ یہ فائدہ اٹھانا چاہیے کہ ہم اور زیادہ اللہ کے فرما بردار بن جائیں, اور زیادہ سنتوں میں فدا ہونے والے بن جائیں, اور زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلنے والے بن جائیں. یہ فقیر الحمدللہ جو ہے کوئی رٹ کے تقریر کر کے نہیں آتا کہ میں ایسا بیان کروں گا ایسا کروں گا, لوگ اش اش کریں گے. لوگوں کے لیے ہم بیان نہیں کرتے, اللہ کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ میں بھی اور ہم سب لوگ اپنی زندگی کو بدلنے کا ارادہ کریں عملی طور پہ. بیانات ہم سنتے ہوں گے بہت سے, کبھی انٹرنیٹ پہ لائیو سن لیا اور تصویروں والا بیان سن لیا اور جو ہے سن رہے ہیں, سن کے مزے لے رہے ہیں. ہمیں معلومات بہت ہے مولانا صاحب. بھائی معلومات ہے, معلومات معمولات ہیں کہ نہیں ہیں؟ سب سے بڑی تو معلومات نمازوں کا ہمیں معلوم ہے, مگر نمازیں ہماری بہت کوتاہی ہیں. فجر کی نماز میں یا سفر میں نکل گئے, حج کے سفر پہ, عمرے کے سفر پہ کتنی نمازیں قضا ہو گئیں, کہیں کراچی چلے گئے تو رستے میں کتنی نمازیں بسوں میں نکل گئیں, اور فکر بھی نہیں. ایسے وقت میں سفر کریں, وہ پھر مشورہ ہے مفتیان کرام سے مشورہ کریں. نماز کی جیسی اہم کو اہمیت نہیں دی, رشتہ دار سے ملنے کو اہمیت دے دی کہ رشتہ دار سے ملنے جا رہے ہیں, میں کراچی جا رہا ہوں اور جنازے میں جا رہا ہوں, شادی میں جا رہا ہوں, تو کیا نماز قضا کر دیں گے ہم لوگ؟ اللہ کے حکم کو توڑ دیں گے؟ ایک دوست کا پتہ چلا امی ابو سے ملنے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے جائیے, والدین کی خدمت کرنی چاہیے, مگر یہاں سے لے کے وہاں تھا اتنے گھنٹے کا سفر تھا, ساری نمازیں اسے چھوڑ دیں. اللہ اکبر, کہ سفر میں نماز معاف ہے کیا؟ مفتیان کرام سے مشورہ کریں. اتنا اہم حکم نماز کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا رشتہ داروں سے ملنے کی وجہ سے, شادی میں جانے کی وجہ سے, تو پھر سکون کیسے ملے گا؟ سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو, سکون جہاں ہے نظام مدینہ, یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ, مبارک تجھے یہ قیام مدینہ. نعت شریف میں مزہ آ رہا ہے کہ نہیں؟ یہ میرے شیخ کی نعت شریف ہے, عارف باللہ شیخ العرب اعظم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ. الحمدللہ ان کے ساتھ مدینہ شریف کی مجھے زیارت بھی نصیب ہوئی, دو عمرے اللہ تعالیٰ نے کروائے, بڑا مزہ آیا تھا اس ابھی تک. یعنی ہر جگہ اس لیے بتاتا ہوں کہ وہ مزہ بتانے کے ہی قابل ہے کہ اولیاء اللہ کے ساتھ, علماء مشائخ کے ساتھ جو طواف کرنے کا مزہ اور جو روزہ مبارک پہ حاضری کا مزہ ہے وہ بیان ہی نہیں کیا جا سکتا. کیا مزہ آتا ہے ان کے پاس جو دل ہے, ہمارے پاس دل تھوڑی ہے. ہم اپنے آپ کو میچنگ کرتے ہیں اولیاء اللہ سے. ابو جہل کیا ظالم نالائق کیا کہتا تھا, دنیا میں سب سے بری شکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کیا فرماتے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک ایسی جیسے سورج چل رہا ہو. یہ دل کی بات ہے, جب دل میں گناہوں کی وجہ سے اندھیرے چھا جاتے ہیں تو اولیاء اللہ برے لگتے ہیں اور میڈیا پہ آنے والے کوٹ بدن والے اچھے لگتے ہیں. طنز کرتے ہیں, بدگمانی تہمتیں غیبتیں کرتے ہیں اولیاء اللہ علماء کی, اور ویڈیو والے جو آ رہے ہیں جو ہے ان کی تعریفیں کرتے ہیں. جو پینٹ شرٹ پہن کے دین سکھا رہے ہیں وہ کرسچن مسلمان ہو رہے ہیں, تو ان جیسے ہی پھر مسلمان ہوں گے. دین سینوں سے سینوں میں منتقل ہوا ہے. تو قرآن شریف کے اندر آتا ہے ظاہری گناہ بھی چھوڑ دیں باطنی گناہ. پہلا ظاہری گناہ داڑھی کو شیو کرنا یا ایک مٹھی سے کم کرنا. اگر داڑھی کے رکھ لینے سے چہرہ بدنما لگتا تو پھر داڑھی میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہوتی. سبحان اللہ, ان کے چہرے پہ داڑھی سجتی تھی کہ نہیں سجتی تھی؟ ہمت کر کے رکھ لیجئے. کیوں نہیں رکھتے؟ وجہ کیا ہے؟ دفتر کا خوف, بیوی کا خوف, معاشرے والوں کا خوف. اور لوگ بولتے ہیں نہیں ہمیں کسی کا خوف نہیں ہے, ہمیں بس اللہ کا خوف ہے. تو پھر داڑھی نکلنی چاہیے. اور اللہ کا خوف ہے تو داڑھی شیو کرتے وقت اللہ کا خوف کہاں چلے جاتا ہے ہم لوگوں کا؟ یا نائی کے پاس جا کے ہم کیوں بولتے ہیں بھائی داڑھی ہماری شیو کروا دیجئے؟ اگر اللہ کا, کیونکہ حدیث میں آتا ہے اللہ کا خوف صرف اتنا مطلوب ہے کہ ہم گناہوں کو چھوڑ دیں, کیونکہ ہماری دل میں اہمیت نہیں ہے. جو شیخ الحدیث ہیں حضرت مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ کی کتاب ہے داڑھی کا وجوب, سارے اماموں کا اور پورے قرآن و حدیث سے مدلل انہوں نے نچوڑ بتایا ہے کہ داڑھی منڈانا جائز ہی نہیں ہے, ایک مٹھی سے کم کرنا بھی جائز نہیں ہے. تو ایسے شخص کو سکون کا خواب بھی نہیں آ سکتا جو داڑھی کو شیو کرواتا ہے. ظاہری طور پہ تھوڑا ذکر کر لے گا ملتزم سے چمٹ جائے گا روزہ مبارک پہ تھوڑی, مگر روزہ مبارک پہ ایک بات سن لیجیے, جو داڑھی کو شیو کر کے جاتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ میں قیصر و کسریٰ کے دو سفیر آئے, ان کی مونچھیں ہیں بڑی بڑی, آج کل وہ مونچھوں میں عزت سمجھتے ہیں, جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو لمبی امی مونچھیں رکھے گا میری شفاعت سے محروم رہے گا, حوض کوثر پر نہیں آنے دیا جائے گا, منکر نکیر سخت عذاب لیں گے, قبر میں دردناک عذاب ہوگا. بھائی بتائیے ہماری زندگی تو ویسی تباہ شدہ, اور مونچھیں رکھ کے ہم اپنے آپ کو اللہ نہ کرے اس وعید کے مستحق ہو جائیں. بھائی صرف الحمدللہ لائٹ آ گئی, اللہ کا شکر ہے روشنی آ گئی, اب آپ سب حضرات کی شکلیں نظر آ رہی ہیں, اچھا لگ رہا ہے. سب مسلم کیسے بھی ہیں, میں بھی تو گنہگار ہوں. ایک شخص داڑھی شیو کرتا ہے, ایک شخص کے دل میں تکبر ہے, تکبر والا زیادہ خطرناک مبتلا ہے. حدیث میں آتا ہے جس کے دل میں رائی کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا, خوشبو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی, جبکہ جنت کی خوشبو بہت دور تک جائے گی اس کے اندر رائی کے برابر تکبر ہوگا. یہ دینداروں میں زیادہ مرض پایا جاتا ہے کہ ذرا سا کوئی بیان کر لیا اور کوئی بات بتا دی تھی ان کی اکڑ رہے ہیں اور کسی سے بدتمیزی سے پیش آ رہے ہیں کہ داڑھی رکھ کے پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہیں. بھائی ہمارے لیے کوئی سرٹیفکیٹ آیا کہ جنت سے صرف صحابہ کرام کے لیے آیا تھا, اشرہ مبشرہ کے لیے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی, ہمارے لیے کوئی سرٹیفکیٹ نہیں آیا. خاتمے کا اعتبار ہے, اتنے بڑے پیر صاحب شیخ عبد القادر جیلانی کا تو نام آپ حضرات نے سنا ہے نا, وہ ہم بھی انہیں بڑے پیر صاحب مانگتے ہیں, بڑے غوث تھے بہت اللہ والے. وہ فرماتے ہیں جب ایمان کو سلامتی سے قبر میں لے جاؤں گا جب جو ہے میں خوشی مناؤں گا. ابھی کیا خوشی منانا, کسی کو کیا حقیر سمجھنا, کسی کا کوئی عمل اللہ کو قبول ہو, کسی انسان کو اللہ والے حقیر نہیں سمجھتے, کسی بھی حقائق کی نظر ڈالتے ہی نہیں ہیں, مگر محبت کے ساتھ بتاتے ہیں کہ بھیا کم از کم اس گناہ سے تو ہم بچیں. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے میرے دوستوں بزرگوں, کیا فرمان ہے کہ مونچھوں کو کٹاؤ, داڑھی کو بڑھاؤ, مشرکین کی مخالفت کرو, یہ حکم ہو گیا. تو قیصر و کسریٰ کے دو سفیر آئے, مونچھیں بڑی بڑی تھی, داڑھی شیف تھی, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں جن کی شفاعت کے سارے ہم جی رہے ہیں اپنی حیات مبارکہ میں چہرے کو پھیر لیا, دیکھنا بھی پسند نہیں فرمایا. فرمایا تمہیں کس نے حکم دیا داڑھی کو شیف کرنے کا اور مونچھیں بڑی بڑی رکھنے کا؟ انہوں نے کہا ہم نے ہمارے رب قیصر و کسریٰ نے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے رب نے حکم دیا ہے داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کترواؤ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. تو ہمت کر کے رکھ لینی چاہیے, اتنی عمر گزر گئی رکھ لیں بھائی اب تو داڑھی, اتنی عمر غفلت میں گزاری ہمت کر کے رکھ لیجیے, داڑھی سے اللہ کی محبت گاڑی ہو جاتی ہے. بہت سے لوگ داڑھی پہ بیان ہوتے ہیں, بہت سے اشکالات ہوتے ہیں, بہت سی ہمت کر کے رکھ کے تو دیکھیں اتنا مزہ آتا ہے, انسان اتنے گناہوں سے بچ جاتا ہے کہ بس. داڑھی رکھ کے جو گناہ کرتا ہے وہ اس کا اپنا مسئلہ ہے, ان کو دیکھیں داڑھی رکھ کے اللہ والے جو نیک لوگ اچھے اخلاق والے نظر بچانے والے ہیں وہ لوگ بھی تو ہیں. اور ایک مٹھی سے کم کرنا بھی جائز نہیں ہے کہ 40 قدم سے زیادہ ہے داڑھی, ایک مٹھی ہونی چاہیے. سارے صحابہ کرام کی ایک مٹھی داڑھی تھی, سارے اولیاء اللہ جو سچے ان کی ایک مٹھی تھی, ایک مٹھی سے کم کرنا بھی جائز نہیں ہے. بہت سے لوگ بولتے ہیں ہم نے زندگی میں پہلی دفعہ مسئلہ سنا ہے, تو بھائی مسئلہ کبھی پوچھا ہم نے؟ جان بوجھ کے نہیں پوچھتے ہم لوگ, اگر پوچھ لیا تو مفتی صاحب تو بولیں گے ضروری ہے فرض کے قریب ہے داڑھی رکھنا, تو پوچھتے ہی نہیں ہم لوگ. دنیا جہان کی سب چیزیں پوچھ لیں گے مگر اپنی کام کی باتیں پوچھ لیں گے؟ یہ جو گناہ میں ہم ملوث ہیں اس کی پوچھتے ہی نہیں ہم لوگ. آپ حضرات سمجھ رہے ہیں, الحمدللہ آپ سب عزت والے لوگ ہیں, سب اچھی اللہ تعالیٰ نے سب کو عزتیں دی ہیں, مگر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, اللہ کے نزدیک کون عزت والا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, جو اللہ سے ڈرتا ہے جو گناہ سے بچتا ہے یہ عزت والا ہے, ورنہ آؤ بھگت سامنے ہوگی پیٹ پیچھے. اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے بندے سے محبت بھی نہیں فرماتے جو اللہ کو ناراض کرتا ہے, مگر جو توبہ کر لے اللہ تعالیٰ اس کو محبت عطا فرما دے. سچی توبہ کر لے, مایوس نہ ہو, پریشان نہ ہو. میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ لوگ نظریں جھکا کے بیٹھ جائیں اور پریشان ہو جائیں, آپ لوگ سب محبت والے, آپ لوگ سب مجھ سے اچھے لوگ ہیں بھائی, مگر مسئلہ صرف بتا رہا ہوں, یہ اس لیے نہیں بتا رہا کہ آپ لوگوں کی کوئی بے عزتی کی جا رہی ہے, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنائی جا رہی ہے. عزت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے نا بھائی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کے عزت مل ہی نہیں سکتی, بالکل مل نہیں سکتی ہے. کافروں کو مل جائے گی, ہم مسلمانوں کو نہیں مل سکتی کم از کم. وہ طریقوں کو ذبح کرنے سے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو ذبح کرنے سے عزت مل ہی نہیں سکتی ہے. اب نعت شریف کا مزہ لیجئے, گونجنے والی کر دینا بھائی. صلی علی حبیبنا, صلی علی محمد, اللہم صلی علی حبیبنا, صلی علی محمد. یہ صبح مدینہ, یہ شام مدینہ, مبارک تجھے یہ قیام مدینہ بھلا جانے کیا جام و مینہ عالم تیرا کیف اے خوش خرام مدینہ. تصویر نہیں کھینچیے گا, حرام میں تصویریں کھینچوانا. بھلے کسی کو کتنا ہی دل چاہ رہا ہو ریکارڈ کر لیجیے, اللہ کے لیے تصویر نہ کھینچے. ہمارے شیخ نہیں کھینچواتے تھے. تصویریں کھینچوانا حرام, موویاں بنوانا حرام. دارالعلوم دیوبند کا باقاعدہ فتویٰ ہے, اور جنہوں نے کہا بھی ہے کہ اگر کھینچوا سکتے ہیں اس میں یہ منع لکھا ہے کہ تفریحاً اور شوقیاً تصویریں کھینچوانا, کہ بھائی بیان ہو رہا ہے میں تصویر کھینچ لوں, روزہ مبارک کے سامنے تصویر کھینچ لوں تو شوقیہ ہو گیا, یہ تو تفریحاً ہو گیا, جائز نہیں حرام ہے. مجبوری کی وجہ سے اجازت دی گئی ہے, کسی شرعی عذر کی وجہ سے اجازت دی گئی ہے, تفریحاً نہیں کہ بچے کی تصویر کھینچ لی, اپنے ابو کی تصویر کھینچ لی, دوست کی تصویر کھینچ لی. اس طرح تو یہ قرب قیامت فتنہ بڑھتا ہی چلے جائے گا. یہ اللہ کی نافرمانی ہے, اس سے بچنا ہی اچھا ہے. المتقی وہ شخص ہے جو گناہوں سے بچتا ہے. پہلے بزرگان دین کوئی تصویریں کھینچواتے تھے؟ آپ بتائیے. جو سچے متقی لوگ اس زمانے میں, وہ بھی تصویریں نہیں کھینچواتے. ان کی باتیں تو ان پہ تو عمل کیا جائے. ان کی جو باتیں بتائی جا رہی ہیں, جو موٹی موٹی باتیں, کیا ہمارے ساری شریعت پہ عمل ہو گیا جو ایسے اختلافی مسئلے میں ہم لوگ الجھ کے رہ جائیں؟ کم از کم ہم لوگ تو بچیں, ہمت کر کے بچنے کی کوشش کریں. ان سے پوچھیں جو کھینچواتے ہیں, ہم سے کیوں پوچھتے ہیں کہ ہم کیوں نہیں کھینچواتے؟ جو احتیاط کرتا ہے اس سے کیوں پوچھا جاتا ہے؟ ان سے پوچھے جا کے ان کو فون نمبر لیجیے, ان کو ای میل کریں کہ آپ کیوں تصویریں کھینچواتے ہیں. جواب مل جائے گا, باقاعدہ فتویٰ جاری ہو چکا ہے اس کا. یہ حرام ہے تصویریں, اللہ کی نافرمانی ہے. یہ تو سکون کیسے ملے گا؟ آج موبائل میں تصویریں بھری ہیں, گانے بھرے ہیں, سم کارڈ میں کیا کیا, فیس بک کا اکاؤنٹ, یوٹیوب کا اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے, تو سکون کیسے ملے گا؟ بوڑھے لوگ بھی آج کل اس میں ملوث ہو گئے. نیٹ مل گیا ہے, ہم بھی تو دیکھیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے. بھائی اب تو قبر میں جانے کی تیاری کرنی چاہیے, کھیتی پک چکی ہے, کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ بلا سکتے ہیں. بھلے بوڑھے ہوں یا جوان ہوں, جوانوں کو بھی فکر کرنی چاہیے. آج کل ایمرجنسی ویزے آ رہے ہیں, کینسر ہو رہے ہیں, ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں, کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ بلا سکتے ہیں. آج کل کی ہوائیں کم ویسی نہیں رہیں, غذاؤں میں وہ طاقت نہیں رہی آج کل. تو اس لیے ہمت کر کے جلدی جلدی اللہ کو خوش کر لینا چاہیے. یہ تو پہلا اسٹیپ ہے داڑھی کا جو میں بتا رہا ہوں, آگے تو اور بھی گناہ بہت سارے ہیں. مگر یہ سب چیزیں آئیں گی کیسے؟ یہ سچوں کی صحبتوں سے آتی ہیں. ہمت اور یہ طاقت, یہ شیرانہ مزاج کے معاشرے کے خلاف چلنا, مگر معاشرے سے بدتمیزی نہیں کرنی. بیان میں مگر اس طرح کہہ سکتے ہیں, بدتمیزی نہیں کریں گے کسی سے, محبت کے ساتھ. اگر کسی اکیلے کو تبلیغ کریں گے, بھائی دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, داڑھی بڑھاؤ اور مونچھوں کو کتراؤ. اب آپ کی مرضی ہے, یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. کم از کم اس کو برا تو سمجھیں دل سے کہ ہاں بھائی میں داڑھی کو شیو کر رہا ہوں, یہ کبیرہ گناہ ہے, واقعی مجھے داڑھی رکھنی چاہیے, انشاءاللہ رکھ لوں گا, یہ تو بڑا اچھا عمل ہے. اور میں نہیں مانتا کسی کی بات, یہ سب سنت ہے, رکھ لو تو سنت ہے, نہ رکھو تو کوئی گناہ نہیں. یہ تکبر ہے, اور تکبر والا بہت خطرناک مرض ہے یہ تکبر. کم از کم علماء کی باتوں کو تسلیم کرنا چاہیے. انبیاء کے وارث ہیں, یہ بھی چاہتے تو بزنس وغیرہ کر سکتے تھے, مگر انہوں نے سب کو چھوڑ کر مدرسے میں 8 سال لگائے, پھر علماء کے مشوروں سے اور مفتیان کرام کے پاس 20 سال لگائے, پھر اپنی زندگی کو اس قرآن و حدیث کے لیے وقف کر دیا. بھلے کوئی عالم عمل بھی نہیں کرتا, اس کی بھی عزت کرنی چاہیے ہم لوگوں کہ وہ انبیاء کے وارث ہیں. کسی وقت اس کو حدیث شریف یاد آئیے, رو رو کے اپنی بگڑی بنا لے گا, اور ہم لوگ غیبت کرنے والے محروم ہو جائیں گے. پکڑ ہو جائے گی, تم نے عالم کی کیوں غیبت کی, تم نے شیخ کی کیوں غیبت کی, کسی سچے دین کی خادم کی کیوں غیبت کی, کیوں بہتان لگایا, کیوں برائی کی, کیوں اعتراض کیا. اعتراض والے شخص کو جو ہے وہ, بہرحال بات کہیں اور چلی جائے گی, دوبارہ وہ کر دیجئے گونجنے والی آواز. اس کا نعت شریف کا مزہ لے لیں, ہے نا. اس میں کوئی شرک کی بدبو نہیں ہے, قوالیاں حرام ہیں سننا, کوئی میوزک نہیں, کوئی عورت نہیں پڑ رہی, تو اس کا مزہ لے سکتے ہیں. مدینے کی گلیوں میں ہر ایک قدم پر, مدینے کی گلیوں میں ہر ایک قدم پر, ہو مد نظر احترام مدینہ, مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ, بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. ہو آزاد اختر غم تو جہاں سے, ہو آزاد اختر غم تو جہاں سے, جو ہو جائے دل سے غلام مدینہ, جو ہو جائے دل سے غلام مدینہ. ابھی داڑھی پہ بیان چل رہا ہے, اس کو مکمل کر لیتا ہوں کہ داڑھی کیوں نہیں رکھی جاتی. مخلوق کا خوف, بیوی کا خوف, دفتر والوں کا خوف, معاشرے والوں کا خوف, اور ایک میں عرض کر رہا تھا عادت بن چکی ہے. تو بتائیے عادت اچھی عادت ہے بری عادت ہے؟ بتائیے آپ حضرات بھی تو ساتھ دیجئے. ہم سب بھائی بھائی ہیں بھائی, کوئی مسئلہ نہیں. میرے اندر بھی بری عادتیں اور بھی پائی جاتی ہیں, بری عادت ہے نا. بری عادت کو جلدی چھوڑنا چاہیے, دیر سے چھوڑنا چاہیے, اور توبہ فوراً کرنی چاہیے, تھوڑا اس کا انتظار کرنا چاہیے, فوراً کرنی چاہیے. موت کا کچھ بھروسہ ہے کیا؟ جبرائیل علیہ السلام کسی کے پاس آئیں سرٹیفکیٹ لے کے کہ آپ کو 60 سال کی عمر دی جائے گی, آپ کو 80 سال کی دی جائے گی؟ کوئی سرٹیفکیٹ کسی کو ملا ہوا ہے؟ حضرت والا اس پہ شعر پڑھتے تھے, نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی, تو رہ جائے تختی کھڑی کی کھڑی. پیا مراد اللہ تعالیٰ, کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں اور ہم تختے کھڑے. ارے ابھی تو ہم نے وراثت میں بیوی بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا, والدین کا انتقال ہو گیا, بہنوں کو بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جا رہا. یہ بھی بہت خطرناک گناہ ہے, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے. بینک کی ملازمت کرنا, لائف انشورنس کروا لینا, تو ایسے شخص کو سکون کیسے ملے گا؟ سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو, سکون جہاں ہے نظام مدینہ. ہمت کر کے اب جس نے رکھ لیے وہ ایک مٹھی کر لے, تینوں طرف سے مونچھوں کو صاف کر لیں. ہم اپنی شکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شکل بنانے کی کوشش کریں گے. اگر قیامت کے اللہ نے پوچھا کیا تو تم میرے لیے کیا لے کر آئے ہو, ہم عرض کر سکیں گے یا اللہ میرے پاس کوئی عمل نہیں تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شکل لے کر آ گیا ہوں, تیرے محبوب کی عرب شباہت لے کر آیا ہوں, حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کر آیا ہوں. بہت سے حضرات پرانے بیٹھے بولیں گے آپ ہمیشہ یہی بیان کرتے ہیں, تو جو کینسر پھیلا وہی بیان کیا جائے گا. ہمارے سب مشائخ کو دیکھ لیجیے, جہاں بھی جائیں گے ایک ہی بیان ہوگا تاکہ وہ بات دل میں اتر جائے, اور جن کی داڑیاں ہیں ان کی داڑیاں بچ جائیں, اور دوسرے لوگوں کو توفیق ہو جائے. اور جس علاقے میں کولرا پھیلا ہو اگر کوئی وہاں پینڈول کی دوائی دے گا, بولے گا اس کو گدو بندر لے جاؤ حیدرآباد میں, یہاں تو کینسر پھیلا ہوا ہے اور یہ بروفین دے رہا ہے, یہ پینڈول کی سیرپ دے رہا ہے. تو جہاں کینسر پھیلا ہو وہاں کینسر ہی کا علاج کیا جائے گا نا. تو یہ بدنزی اور فحاشی اور اللہ کی نافرمانی, کینسر پھیلا ہوا ہے تو اسی کا بتایا جائے گا. ایک تو یہ مسئلہ ہو گیا داڑھی کا. ہمت, میرے شیخ پہ ایک لطیفہ بھی سناتے تھے, مزاحن ایک ہنسنے والی بات سناتے تھے کہ بتائیے بابا شیر ہوتا ہے, بابا شیر کے داڑھی بھی ہوتی ہے اور پٹے بال بھی ہوتے ہیں, اب پٹے بال نہ ہو اور دم بھی ہوتی ہے, اگر دم نہ ہو تو ظالم شیخ کامل معلوم ہو. تو داڑھی جو ہے اور شیرنی جو ہوتی ہے اس کے داڑھی بھی نہیں ہوتی. تو پھر پوچھتے تھے بتائیے آپ بابا شیر بننا چاہتے ہیں یا شیرنی بننا چاہتے ہیں؟ سب کہتے تھے ہم لوگ بابا شیر بننا چاہتے ہیں. فرمایا شیر کی تو داڑھی بھی ہے تو داڑھی رکھ لو. داڑھی رکھ لیجئے بھائی شیرنی کے, اور جنگل کا بادشاہ ہے وہ ہو کرتا ہے, سارے بندہ ادھر لومڑی اور بندہ سب سائڈ پر ہو جاتے ہیں. مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے حیدر مانے, حیدرآباد شیروں کا شہر, ٹنڈو حیدر, اس میں بھی حیدر لگا ہوا ہے, شیر مطلب حیدر مانے شیر ہوتا ہے. شیر معاشرے ذریعہ سیدھی طرف بہ رہا ہے تو شیر جو ہے مخالف سمت میں بہتا ہے. سارا معاشرہ داڑھی کو شیف کروا رہا ہے, ہم داڑھی رکھیں گے. معاشرے کو دیکھ کے نہیں چلیں گے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھ کے چلیں گے. سنت معمولی نہیں ہے, لوگ بولتے ہیں اجی سنت ہے, سنت معمولی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنا اس زمانے میں ایسا ہے, حدیث ایسا کیا ہے یقین کے ساتھ حدیث میں آتا ہے, من جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس وقت امت میں فساد ہوگا, اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. ایک شہید کا کتنا بڑا رتبہ ہوتا ہے, ماشاءاللہ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں. یہ صبح سے بیان کر رہا ہوں, تھک گیا ہوں. اگر آپ لوگ ماشاءاللہ سبحان اللہ کہتے رہیں گے تو انشاءاللہ نظر بھی نہیں لگے گی, کیونکہ ماشاءاللہ کہنے سے نظریں ہی لگتی ہیں. اس میں میری تعریف نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے. سب کسی شیخ کی یا بیان کی تعریف کرنا, ساری تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے, میرا کوئی کمال نہیں ہے. ہمارے اندر کیا بھرا ہوا ہے؟ نیک باتیں زبان جو اللہ کی باتیں بول رہی ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بیان کر رہی ہے, چاہے کالی داڑھی والا بیان کرے سفید داڑھی والا, حق بات تو حق بات ہی ہے. مگر الحمدللہ علماء کرام مشائخ کی جوتیاں اٹھا کے, جوتیاں اٹھانے سے کیا مراد یہ ہے کہ ان کی صحبتوں میں بیٹھ کے انسان کی زندگی بدل جاتی ہے. 100 قتل کا مجرم تھا, ایک جگہ اور عرض کیا تھا, بہت اس سے لوگوں کو فائدہ ہوا. اس کو حکم ہوا تم نے 100 قتل کیے, تم جاؤ اللہ والوں کی بستی میں جاؤ, بخاری شریف میں آتا ہے, وہاں تمہاری توبہ قبول ہوگی. وہ چل پڑا, اس کا انتقال ہو گیا, مرتے ہوئے اس نے زبردست عمل کر لیا, اپنا رخ اللہ والوں کی بستی کی طرف کر دیا, یوں کر کے اس طرح رخ کر لیا. فرشتے پیمائش کرنے آئے تو گنہگاروں کی بستی قریب تھی اور نیکوں کی بستی دور تھی. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا پیمائش کرو, پھر اللہ نے زمین کو حکم دیا تقربی, نیکوں کی بستی تو قریب ہو جا اس 100 قتل کے مجرم سے, اور جو گنہگاروں کی بستی ہے توادی تو دور ہو جا. تو جب فرشتے ناپنے آئے تو نیکوں کی بستی قریب تھی, اللہ نے اس کی بخشش کر دی, 100 قتل کے گناہوں کی بخشش ہو گئی. پھر مگر قتل کا دیت بھی دینی پڑتی ہے, اس کا مفسرین لکھا ہے کیونکہ اس کے ارادہ تھا توبہ کرنے کا, تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے دیت عطا فرمائے قیامت کی. جو سچا ارادہ کر لے نا کہ مجھے گناہوں سے بچنا ہے تو اللہ کی مدد بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے, مگر اسٹیپ اٹھانا پڑے گا, مگر قدم اٹھانا پڑے گا اللہ کے رستے میں. صرف بیٹھے بٹھائے مدد نہیں آئیں گی, صرف وظیفے پڑھتے رہو, گھر میں بیٹھے لمبی لمبی تسبیح گھماتے رہیں اور عورتوں کو بھی دیکھتے رہیں, اس طرح مدد نہیں آئے گی. گناہوں سے بچنا بھی پڑے گا, گناہ سے بچنے کی طاقت بھی استعمال کرنی پڑے گی. صرف وظیفوں سے اگر اللہ مل جاتا ہو, جس کو دیکھو وظیفے پڑھتا رہے, اللہ ملا, وظیفوں کے ساتھ گناہوں کا ٹرک بھی تو چل رہا ہے ساتھ ساتھ. میرے شیخ فرماتے تھے حضرت شاہ ابرار صاحب رحمۃ اللہ، ہمارے دادا شیخ تھے ہندوستان کے بہت بڑے بزرگ، کہ وظیفوں سے اللہ کی رحمت کا ٹرک آ گیا اور گناہوں سے اللہ کے غضب، گناہوں اللہ کے غصے کا غضب کا ٹرک آ گیا، دونوں ایک دوسرے کو سائڈ نہیں دے رہے، تو بتائیے کیسے سکون مل سکتا ہے اس شخص کو. ہمت کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے ہمت ہم سب کو دی ہے. آپ حضرات سمجھ رہے ہیں ان باتوں کو؟ کچھ بات کر رہا تھا بیچ میں رہ گئی، کسی کو یاد ہے؟ جی اچھا، ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، داڑھی کی بات ہو گئی. ایک ٹخنوں کا مسئلہ بتا دیتا ہوں، یہ گناہ ہمارے اندر، میرے شیخ یہ بتاتے ہیں ان پر جو عمل کر لے گا نا پورے دین پہ چلنا اس کا آسان ہو جائے گا. بہت سے ہمارے ساتھ ساتھی ہیں، سب کو نیند آ رہی ہے کیونکہ صبح سے آپ لوگ بیان سن رہے ہیں اور سن کے سننی ہو گئے. انشاءاللہ ایک دن عمل کی توفیق بھی ہو جائے گی. مونچھوں کی بات تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو میری شفاعت سے محروم رہے گا جو لمبی لمبی مونچھیں رکھتا ہے. یہ کنارہ اگر چھپ گیا نا، یہ کنارہ، یہ بھی لمبی مونچھوں کے حکم میں آئے گا، مکروہ ہے، تحریمی ہے. تو ایسے شخص کے لیے بھی یہ وعید ہے، اس لیے کم از کم کنارہ کھول لیں. یہ تو سیکنڈ ڈویژن ہے، فرسٹ ڈویژن یہ قینچی سے مشین سے بالکل باریک کر لیں، اس سے بیوی بھی خوش ہو جائے گی ہماری. ورنہ بیویوں کو مونچھیں چپتی ہیں. بنی اسرائیل کی ایک قوم تھی، ان کی مونچھیں بڑی بڑی تھیں، تو جو ہے ان کی عورتیں زنا میں مبتلا ہو گئیں، اور ایک عورت کا باقاعدہ خط آیا میرے شیخ کے پاس، محرم کے دستخط کے ساتھ میرے شیخ کے خادم کے پاس، کہ میرے شوہر کی مونچھیں بہت بڑی بڑی ہیں، اللہ نہ کرے میں ان کو چھوڑ کے کہیں اور نہ چلی جاؤں. آپ بتائیے، صرف مونچھوں کی وجہ سے؟ تو سنت کے اندر اللہ کی سنت میں پیار ہے، سنت کے طریقے میں عزت ہے، سنت کے طریقے کے علاوہ جو چلے گا اس کو عزت نہیں ملے گی. لوگوں کے دلوں میں بظاہر وہ چودھری بنے ہوں گے وہ صاحب، مگر اللہ کے نزدیک وہ چودھری نہیں ہے. اللہ کے نزدیک اس شخص کو وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں نہیں، اللہ کے غضب کے سائے میں. ہاں علم یتب، اگر توبہ کر لے، ابھی ارادہ کر لے کہ مجھے صاف مونچھیں صاف کروانی ہے اور داڑھی رکھنی ہے، تو ابھی سے اس پہ اللہ کی رحمت کی بارش شروع ہو جائے گی، ابھی صحیح. ہاں یہ ایک بات رہ گئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چہرہ مبارک پھیر لیا تھا، یہ بات تھی زندگی کے اندر. اب جو کلین شیو ہو کے داڑھی شیو کروا کے روزہ مبارک پہ جائے گا اس وقت، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں حیات ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اپنی قبر مبارک میں حیات ہیں. جب یہاں سے درود و سلام بھیجتے ہیں تو فرشتے لے کے جاتے ہیں، اور جب روزہ مبارک کے سامنے بھیجتے ہیں، صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں، تو باقاعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں اور جواب بھی عنایت فرماتے ہیں، تو بزرگوں کو اللہ تعالیٰ کشف دے دیتے ہیں. تو مولانا فقیر محمد صاحب، حضرت حکیم الامت مولانا شاہ اشرفی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ خلیفہ تھے، ان کو کشف ہوا کہ جو کلین شیو ہو کے جاتا ہے روزہ مبارک کے سامنے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام کا جواب تو دیتے ہیں، میں چہرے مبارک کو پھیر لیتے ہیں. اب بتائیے، تکلیف پہنچانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مسلمان کے لیے رخ پھیر لیں تو کتنی خطرناک بات ہے. اس لیے ان کی محبت میں ہی داڑھی رکھ لینی چاہیے کہ اللہ نہ کرے ان کو تکلیف پہنچ جائے. وہ تو انہوں نے تو ہمارے لیے اتنے غم اٹھائے، قیامت کے میں امت ہی امت ہی کہہ کے اٹھ رہے ہوں گے، ہمیں یہ داڑھی کا عمل نہیں ہوتا، ہمارا چھوٹا سا عمل ہے، ایک مٹھی تو رکھنی ہے صرف، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اس میں سارے خوف نکالے ہیں. اللہ کے عاشقوں میں نشانی ہے، مخلوق کی پرواہ نہیں کرتے وہ لوگ. یہ شیطان وسوسے سے ڈالتا ہے کہ اگر میں ابھی اتنی زندگی ہو گئی میری شکل ایسی ہی لگے گی. کیسی لگے گی بھائی؟ اچھی لگے گی انشاءاللہ. اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی شکل بنانے سے کوئی برا لگ سکتا ہے کیا؟ بلکہ کلین شیو والا اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف چل رہا ہے، وہ بری شکل ہے، اور اس کو اچھی کر لیجئے. انشاءاللہ داڑھی رکھ کے انشاءاللہ سب لوگ انشاءاللہ عزت ہی کریں گے سب کو. پورے پاکستان میں اتنے داڑھی والے عام ہوتے جا رہے ہیں، تبلیغی جماعت محنت کر رہی ہے، علماء کرام مشائخ محنت کر رہے ہیں، اتنے لوگ داڑھیاں رکھ رہے ہیں. اب جو نہیں رکھ رہا تو اس کا اپنی نفس، اپنی ہی کوتاہی ہے نا اس کی. تو اب کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہی ہے کہ عادت بن گئی ہے، اس عادت کو فوراً چھوڑ دینا چاہیے. ورنہ اللہ نے پوچھ لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ بھائی تمہیں میری شکل میں کیا نظر آیا کہ تم نے داڑھی کو شیو کیا اور تم نے میری جیسی شکل نہیں بنائی؟ کوئی جواب دے سکیں گے کہ نہیں میں بیوی کی وجہ سے داڑھی منڈائی، میں نے معاشرے کی وجہ سے، مجھے جاب نہیں مل رہی تھی؟ جاب ملتی ہے انشاءاللہ، ہر شعبے میں داڑھی والے موجود ہیں. ہمت کر کے رکھ لینی چاہیے، یہ بات ہو گئی. دوسری، ٹخنے چبانا حرام ہے، بخاری شریف میں آتا ہے. ماس، یہ بات شاید تھوڑی نفس کو بھاری بھی لگے گی، دل کو بھاری لگے گی، مگر سن لیجیے، بخاری شریف میں آتا ہے، یہ ٹخنے کہلاتے ہیں. ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، اوپر سے جو لباس آ رہا ہے اس سے ٹخنے چھپیں گے، وہ حصہ جہنم کی آگ میں جلے گا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب کھڑے ہوں، جب چل رہے ہوں، لیٹے ہوں، بیٹھے ہوں، ٹخنے چھپ جائیں کوئی حرج نہیں ہے. موزے سے چھپ جائے کوئی بات نہیں. یہ سب قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائی جا رہی ہے بات, اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بتا رہا, سب مفسرین محدثین کے حوالوں کے ساتھ. مگر امت کو ویسے ہی مسئلے بتا دیے جاتے ہیں, ہر وقت مسئلے کے دلیل نہیں دی جاتی. ہمارا کام ہے علماء کرام کی, سچے علماء ہوں بڑے بڑے, ان کی باتوں میں سر تسلیم خم کر دیں, بالکل آپ سچ بات کہہ رہے ہیں, کوتاہی میری ہے, کوتاہی میرے اندر ہے کہ میں ٹخنے چھپاتا ہوں. تو جب پینٹ شرٹ پہن کے اپنے دفتر میں جا رہے ہیں بھلے جائیں, اس کی گنجائش ہے, مگر پینٹ کٹوا لیں اور میچنگ کے موزے پہن لیں. اور اللہ نہ کرے دفتر کے اوقات میں موت آ گئی تو ٹخنے چھپانے کی حالت میں موت آئے گی, کبیرہ گناہ کی حالت میں موت آئے گی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچا ہے کہ نہیں کہ وہ بخاری شریف میں آ رہا ہے, وہ حصہ جہنم کی آگ میں جلے گا. تو اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں, ٹخنے کھول کے رکھنے چاہیے, صرف نماز کا حکم نہیں ہے بلکہ 24 گھنٹے کھڑے ہوں چل رہے ہوں مردوں کے ٹخنے کھلے رہنے چاہیے. امریکہ کی ریسرچ ہے, یہاں سے ایک رگ جاری ہوتی ہے, اگر وہ دب جائے گی تو مردوں کے پاگل ہونے کا اندیشہ ہے. اس کی ریسرچ پہ ہم بات پہ یقین کریں گے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے کہ بھئی ٹخنے کھولنے چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہادت ہو رہی ہے, آخری وقت ہے, اور ایک صاحب کو دیکھا ٹخنے چھپ رہے ہیں, فرمایا لا تسبل, فرمایا کہ ٹخنے, ارفع ازارہ کیا غلام, اے غلام اپنی شلوار اپنے ازار کو اپنے جو شلوار پہنی ہے اس کو اوپر کر لو ٹخنوں سے. دیکھیے شہادت کے وقت فرما رہے ہیں اپنی ٹخنے کھول لو, تو اہم حکم ہوا کہ نہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ خلیفہ دوم تھے, صحابہ رسول تھے, اور وہ نعوذ باللہ قتل کے ارادے سے جا رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیسا جس فرمایا, خلیفہ دوم ہوئے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں اپنا بنا سکتے ہیں, جس اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خزانے بہت ہر وقت برس رہے ہیں 24 گھنٹے, اس وقت تو بہت زیادہ برس رہے ہیں کیونکہ فحاشی عام ہو گئی, قرب قیامت ہے, ساری نشانی آ چکی ہیں قیامت کی, اب صرف چند بڑی بڑی باقی ہیں. اب ہم لوگ پتہ نہیں کس کا انتظار کریں, زلزلے بھی آنا شروع ہو گئے, سرخ آندھیاں بھی آنا, زنا عام ہو گیا, شرابیں عام ہو گئی, بدفعلی لڑکوں سے عام ہو گئی, ننگی تصویریں عام ہو گئی فیس بک یوٹیوب کے اوپر, ہر چیز. اب پہلے تو لوگ چھپ چھپ کے دیکھتے تھے, اب موبائل میں ہر کسی کے, اکثروں کے ہے انٹرنیٹ لگا ہوا ہے, اور اللہ کی نافرمانیاں کھلے عام ہو رہی ہیں. مولانا یوسف لدھیانی شہید رحمت نے لکھا ہے قیامت کی نشانیوں میں, اور عجیب, بہت عجیب بات ہے, یہ قرب قیامت میں گھر گھر جسم بیچنے والی عورتیں ناچیں اور ہوں گی. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس وقت. بہت سے بزرگان دین, میرے شیخ حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دامن القاتم عالی ہیں اس وقت, جو حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمتہ اللہ, بالکل کاپی ہیں, شکل بھی ویسی, اخلاق بھی ویسے ہی ماشاء اللہ, اور ان کے طریقے پہ چل رہے ہیں, اور ان کا ایڈریس بھی ہے, ابھی کتاب دیں گے, اس پہ فون نمبر ہی میرے شیخ کے کا لکھا ہوا ہے, اس پہ ان کا بیان کا طریقہ بھی لکھا ہے, روزانہ ان کا بیان بھی سن سکتے ہیں, عشاء کے بعد ان کا روزانہ بیان ہوتا ہے کراچی میں, آپ ان سے آ کے ملاقات بھی کیجئے ماشاءاللہ. بہت اللہ, کسی کو کیسا بھی کوئی شخص آ جائے, اللہ والے زانی سے شرابی سے نفرت نہیں کرتے, زنا سے نفرت کرتے ہیں, داڑھی منڈانے سے نفرت ہے, داڑھی منڈانے والے شخص سے نفرت نہیں کرتے, یاد رکھیے گا. کوئی بھی مجھے بھائی پانی پلاتے رہے, آپ لوگ بھی ماشاءاللہ بیان دیجیے. حضرت نے فرمایا تھا ORS کا پانی پی لیا کرو کیونکہ نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے. جزاک اللہ. الحمدللہ, جزاک اللہ, آپ بھی پی سکتے ہیں کیونکہ بیان کرنے میں, خصوصاً یہ بد نظری کا بیان کرنے میں نا نانی مرتی ہے میری, خود بعد میں اتنے اعتراض اتنی باتیں ہوتی ہیں, اور جو ہے اس کو بیان کرنے میں میرے خود پسینے آتے ہیں, پورا عجیب حالت ہو جاتی ہے, کیونکہ سب کے اتنے عرصے سے الحمد للہ بیانات کر رہے, فیس ریڈنگ سے پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی جو ہے کس نیت سے بیان سن رہا ہے, اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ اوہ یہ کیسا بیان کر رہے ہیں, میں خود بھی پریشان ہو جاتا تھا. اور یہ کیسے گناہ چھوٹے گا, ابھی تو ہم جائیں گے گھر میں تو ٹیلی ویژن چل رہا ہوگا, ہمیں تو وہی عادت پڑی ہوئی ہے, تو ہمت سے چھوٹے گا. اگر انسان ہمت کر لے, ارادہ کر لے کہ آج سے مجھے گناہ نہیں کرنا, ہمت کر لے تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ فوراً ہی مدد آنا شروع ہو جائے گی. ارادہ کر لے, خاندان والوں میں اعلان کر دے کہ بس میں داڑھی رکھنے کا ارادہ کر لیا آج سے. اعلان کر دے, ڈرنا کی کیا بات ہے, اعلان کر دے, انشاءاللہ خوش ہو جائیں گے خاندان والے, کیسا آدمی ہے, پوری زندگی غفلت میں گزاری اور آج اس نے ارادہ کر لیا, انشاءاللہ اللہ کی مدد بھی آئے گی, اللہ تعالیٰ رزق میں بھی برکت دیں گے. جتنے روڑے اٹکے ہوئے ہیں نا, جہاں جہاں کام اٹکے ہیں سارے ختم پورے ہونا شروع ہو جائیں گے, یہ روڑے ہم نے خود ہی اٹکائے ہوئے ہیں. ہاں میں یہ بات عرض کر رہا تھا, ہر وقت اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں. میرے شیخ فرماتے ہیں ہم نے گناہوں کی چھتری لگائی ہوئی ہے, تو گناہوں کی چھتری کی وجہ سے بارش ہو رہی ہو, کوئی چھتری لے لے تو بارش آئے گی اس کے اوپر؟ نہیں آئے گی. ہر وقت اللہ کی رحمتیں برسی ہیں, اللہ بڑے غفور رحیم ہیں, مگر ہم نے جان بوجھ کے بغاوت کر کے, حدیث میں آتے ہیں میری پوری امت معافی کے لائق ہے, مگر کھلے عام گناہ کرنے والے معافی کے لائق نہیں. یہ بغاوت ہے, داڑھی کو شیو کرنا باغی شخص ہے یہ شخص. حکومت کا باغی کہیں سکون پا سکتا ہے؟ اللہ کا باغی کہیں کمرے میں بند روزے مبارک کے سامنے بھی چلے آئے گا؟ توبہ جب حج بھی کر لے, اگر سارے گناہ معاف ہو گئے, انشاءاللہ داڑھی منڈانے گناہ بھی معاف ہو جائے گا, مگر جب سر منڈایا داڑھی جو منڈالی, اب دوبارہ ریل شروع ہو گئی. इसको तौबा कर गया, हज कर लिया, हज किया या ना किया, अभी यहीं बैठे बैठे तौबा कर ले, गोया हदीस में आता है गोया ऐसा है जैसे गुनाह किया ही नहीं। हज हज जिस पे हज के फॉर्म जमा हो रहे हैं, जिनके पास 3 लाख रुपए हो या जितने ही, मुझे पता नहीं गवर्नमेंट के जो पैकेज चल रहे हैं, उसको हज करना चाहिए, वरना हदीस में आता है वो ऐसा मरा जैसे यहूदी होके मरा, नसरानी होके मरा। इसलिए जिसके पास पैसे हो, अपने मकान बनाने से ज्यादा हज को अहमियत दे, मुफ्तियाने कराम से मशवरा करे, वरना बहुत खतरनाक। हज फर्ज हो गया और हज नहीं कर रहे, औरत के ऊपर जेवर है 6 लाख का जेवर रखा हुआ है, हज नहीं कर रही है, ज़कात भी नहीं दे रही है, जेवर तोड़ के ज़कात देनी चाहिए क्योंकि फर्ज है, फर्ज की तरफ तवज्जो नहीं है, जिक्र खूब जिक्र के जरपे लग रही है, जिक्र कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, जिक्र समझ में भी चाहिए, जिक्र इतना ज्यादा जिक्र करेंगे तो पागल हो जाएंगे। ये मेरे शेख फरमा रहे, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, 90 साल की उम्र पाई, दुनिया भर के उलमा उनके पास आते थे, बड़े बड़े तबलीग के उलमा, दुनिया भर के मुफ्ती आजम पाकिस्तान और बड़े बड़े उलमा उनके पास आते थे, वो फरमाते हैं इस जमाने में ज्यादा जिक्र करोगे पागल हो जाओगे, क्योंकि कुव्वतें कमजोर हो गई हैं, जिक्र पूछ के करना चाहिए। जो शेखुल हदीस ने लिखा है, इतना जिक्र करो लोग तुम्हें पागल समझें, कोई 1 लाख की तस्वीर घुमाएगा पागल नहीं समझेंगे, जब पर्दा शुरू करेगा ना औरत से बोलेंगे आप पागल हो गया है। जिक्र कामिल जब होता है, देखिए आप इंजीनियर्स भी कुछ बैठे होंगे, मैं भी इंजीनियर हूँ, शुरू में बताना भूल गया, अब लोग हैरान होते हैं वो इंजीनियर भी हैं। मैं इंजीनियर हूँ, NEDUC से इंजीनियरिंग में की हुई है मैंने, मगर ये हुलिया जो बदला हजरत वाला की सोहबत की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है, फिर हजरत वाला ने खिलाफत दी और इतने लोग इस फकीर के हाथ पे बैत हुए। खलीफा वो होता है मुजाज़े बैत, जो आगे बैत भी कर सकता है, और मुझे कुछ पता भी नहीं खलीफा क्या होता, क्या मैं रोने लगा हजरत वाला के आगे, फिर माशाल्लाह इतने दोस्त इस फकीर के हाथ पे बैत नहीं, औरतों ने तौबा की, औरतें हमारे हाथ पे कोई बैत वैत नहीं होती, बस वो खत लिख के बैत हो जाती है, हम लोग बैत कर लेते हैं, हमारे बुजुर्गों का तरीका है, औरत बयान सुनती है पर्दे से बयान सुनती है, ना वो हमें देख सकती है ना हम उसको देख सकते हैं, ये हमारे बुजुर्गों का तरीका है, एहतियात वाला तरीका, सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन वाला तरीका। क्योंकि एक बात चल रही थी रुक गई, बीच में बहुत सारी बातें आ जाती हैं, किसी को याद है टखनों पे, जजाक अल्लाह, आप सुन रहे हैं माशाल्लाह गौर से, ये तहसीन में है टंडो जहां इन्होंने बयान रखवाया है, तो इनकी आप खाल मत खींचिएगा कि तुमने किसको ले आए, कौन से मौलाना को ले आए, तो इन्हें तो हमें दाढ़ी रखवा के ही छोड़ेंगे। मेरे क्या इसमें हिदायत देना तो अल्लाह का काम है, जिसके दिल में इसमें मेरी बात तो नहीं है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है भाई, ये बताई जा रही है, इसकी अहमियत का अंदाजा दिया जा रहा है। देखिए कोई लेक्चर होता है ना, आप लोग उस्ताद टीचर्स भी बैठे होंगे, कितनी अहमियत से बताते हैं E=mc² पूरा प्रूफ करके दिखाते हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ या फर्स्ट लॉ पूरा प्रूफ करके दिखाएंगे, और पीछे पड़े रहेंगे उसके जब तक स्टूडेंट्स को समझ में ना आए। तो दाढ़ी का इसलिए बार बार बताया जा रहा है कि कम से कम अहमियत तो दिल में आए, मरने से पहले अल्लाह ना करे, ये अच्छी बात है कि हम ऑपरेशन हमारा हो रहा हो हार्ट अटैक की बीमारी, आगा खान लियाकत दर्शन एडमिट हो, उस वक्त दाढ़ी रखें, अभी उस्कुरुल्लाह फिर रफा यज़्कुरकुम फिश्शिद्दा, तुम सुख में अल्लाह को याद रखो, दुख में अल्लाह तुम्हें याद रखेगा, जब बीमारी आएगी उस वक्त दाढ़ी रख ली, चलो रख ली, बड़ी मुबारक है, अभी अभी मजा लेना इसका, खानदान वाले मजाक उड़ाए इसका भी तो मजा लें, ये भी तो सुन्नत सहाबा है, सहाबा कराम के पत्थर मारे गए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवारागर्द लड़कों ने पत्थर मारे, इस दीन पे आज पे पत्थर नहीं मारेगा, सिर्फ एक काम होता है, मुझे भी मजाक उड़ाया जाता है, हमारे दोस्तों का भी उड़ाया जाता है, तुम कैसा दीन ले आए, इतना मुश्किलात नहीं है दीन में, तो इतनी आसानियां भी नहीं है, दीन मुश्किलात से ही है, कयामत तक ये ऐसे ही चलता रहेगा। कुरान शरीफ में आता है जो अल्लाह के रस्ते में मुजाहिदा करते हैं, मशक्कत उठाते हैं, मुशक्कत उठानी पड़ेगी, ऐसे ही नहीं कि पैसे आ रहे हैं अल्लाह ने इतनी नेमतें दे रहे हैं तो उसको नाफरमानी में इस्तेमाल करें, पैसे बुरी चीज नहीं है, पैसे को इस्तेमाल गलत कर रहे हैं ये गलत हो जाएगा फिर हमारा, कि उसके में केबल कनेक्शन लगवाया हुआ है, इसकी पकड़ नहीं होगी क्या, तुमने 50-50 चैनल अपने घरों में लगाए हुए हैं, बच्चे भी बर्बाद हो रहे हैं, बीवी भी बर्बाद हो रही है, पूरी फिल्म बैठ के देख रहे हैं, ड्रामा देख रहे हैं, बुतों को पूजा जा रहा है, और हमारे घर वाली देख रही है, बच्चे देख रहे हैं, तो उनका ईमान बचेगा क्या, और फिर गानों में क्या गाने सुन रहे हैं हम लोग, गानों में क्या बातें होती है, ए लड़की तुझ पे ईमान भी कुर्बान, लो भाई इतना सस्ता ईमान है कि हम लड़की पे ईमान भी कुर्बान करते हैं, ऐसी ऐसी बातें होती हैं, इससे ईमान भी चले जाता है, फिर निकाह भी दोबारा करना पड़ता है और कलमा भी दोबारा पढ़ना पड़ता है। अब देखिए इतने हम लोग ऐसे हो गए कि हम अपना ईमान भी दे देंगे, नबी सल्लम की मोहब्बत में तो जान भी दे देनी चाहिए, हम अपना ईमान भी नहीं बचा रहे आजकल। ईमान पर खात्मा अगर चाहते हैं तो नजर, हजरत वाला फरमाते हैं नजर बचा लीजिए। एक बस एक बात और बताता हूँ तो खत्म करता हूँ कि हमें वापस हैदराबाद जाना है, फिर कल कराची जाना है। बुखारी शरीफ में आता है जिनल आईनी नजर, हाँ जिक्र की बात रह गई, बहुत जरूरी थी। बहुत से लोग ये समझते हैं अगर मैं 1 लाख दफा जिक्र करूंगा दुनिया का सबसे बड़ा वली बन जाऊंगा, ये गलत फहमी है, ये गलत। जिक्र से सारे वलीउल्लाह जिक्र भी करते हैं, मेरे शेख भी जिक्र करते थे, मगर एक सिलेक्टेड जिक्र, बस 100 दफा जिक्र कर लें, 100 दफा ला इलाहा इल्लल्लाह, 100 दफा अस्तगफार, 100 दफा दुरूद शरीफ, 100 दफा तीसरा कलमा या अल्लाह अल्लाह, बस। अब पूरे दिन سنت پہ چلیں گناہوں سے بچنے غم اٹھائیں یہ بھی ذکر ہے واش روم جا رہے ہیں الٹا پیر رکھ کے جائیں ذکر ہے سیدھا پیر رکھ کے باہر آ رہے ہیں یہ بھی ذکر ہے بیوی سے ہنسنا بولنا بھی ذکر ہے انا لزوجی کا علی کا حق کا تمہاری بیوی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے والدین کی خدمت کرنا بھی ذکر ہے ہر وقت کا ذکر الگ الگ ہے اب ایئرپورٹ پہ کوئی شخص جا رہا ہے اس وقت ذکر یہ ہے کہ لڑکیوں سے نظروں کو بچائیں ہسپتال میں جایا لڑکیوں سے نظروں کو بچایا اس وقت کا ذکر یہ ہے پازیٹو تار نیگیٹو تار ملتے ہیں تو بلب جلتا ہے نا میں انجینئر کی بات بتا رہا تھا یہ جب بلب جلتے گا نا اگر صرف پازیٹو تار آئے نیگیٹو نہ آئے تو بلب جلے گا تو ذکر کرنا تہجد پڑھنا مسجدیں بنوانا عمرے کرنا حج کرنا بڑے مبارک عمل ہیں مگر اس کے ساتھ جب گناہوں سے بچیں گے جب اللہ کی محبت کا چراغ جلے گا اور گناہ سے نہیں بچیں گے سکون نہیں مل سکتا ہم نے یہ آیت پڑھی میں نے بھی یہی سنی ہر جگہ لکھا ہے صرف اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملے گا ہم تسبیح گما رہے ہیں اور اطمینان بھی نہیں ملتا خود ہی میرے پاس اتنے ذکر کرنے والے آئے حضرت میں ذکر روزانہ اتنی تسبیح پڑھتا ہوں سکون نہیں ہے میں نے کہا سکون کیسے ملے گا آپ پریشان نہ ہو پہلے یہ پھر حضرت والا کی بہت ساری باتیں بتائیں کہ توبہ کر لیں سب گناہ معاف ہو جائیں گے ان گناہوں کی وجہ سے ہمیں سکون نہیں ملنا بھیا میں دوستوں بزرگوں اس کی طرف توجہ بھی نہیں ہے بینک میں ملازمت کر رہے ہیں اور تسبیح بھی گھما رہے ہیں بینک کی ملازمت چھوڑنی چاہیے اللہ کا اعلان جنگ ہے ایسے گھر کھانا بھی نہیں کھانا چاہیے جو بینک اور مبارکباد بھی نہیں چاہیے کہ آپ کے بیٹے کی ماشاء اللہ بینک میں جاب لگ گئی ایسا بھی نہیں کہنا چاہیے اللہ کا اعلان جنگ ہے ہم مبارکباد دے رہے ہیں ایسے کہ اگر بھائی بھائی ہو بھلے باپ ہو بھلے بیٹا ہو اللہ کی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے بڑھ کے ہونی چاہیے ماں باپ سے زیادہ بیوی بچوں سے زیادہ بہن بھائیوں سے زیادہ مگر ان سے بدتمیزی نہیں کریں گے والدین اگر ظلم بھی کریں پھر بھی ان سے بدتمیزی نہیں ہے کندھے جھکانا ہے وہ بھی نہیں کرنا مگر اب وہ خلاف شریعت بات کہیں گے کہ بیٹے تم داڑھی کو شیف کروا دو آ جاؤ میرے ساتھ شادی میں چلو وہاں موویاں بن رہی تصویریں کھینچ رہی ہیں اس میں ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی میرے شیخ نے جملہ سکھایا ان سے کہیں گے میرے والدین میں آپ کا پیشاب پخانا اٹھا لوں گا مگر میں آپ کے ساتھ اس گناہ کے عمل میں شریک نہیں ہو سکتا میں اس میں معذرت چاہتا ہوں بھلے اس میں پٹائی لگے ابو امی کی پٹائی وہ بھی مبارک ہوتی ہے آپ حضرات سمجھ رہے ہیں باتوں کو یہ دین کی سمجھ یہ سچوں کی صحبتوں سے ملتی ہے ورنہ انسان اپنی خود ہی سمجھ میں بولتا ہے مجھے مفتی آنے کرام کی ضرورت نہیں ہے مجھے علماء کی ضرورت نہیں ہے میں خود دین پہ چلوں گا میں خود دین پہ کیسے چلیں گے آپ بتائیے سوئمنگ کی کتاب پڑھ کے کوئی سوئمنگ کر سکتا ہے صرف کتاب پڑھنے سے نہیں بلکہ رجال اللہ کی بھی ضرورت ہے جو دین کی سمجھ رکھتے ہیں ان سے مشورہ کریں مفتی آنے کرام کا نمبر اپنے پاس رکھیں اور ان سے مشورہ کر کے چلتے رہیں انشاءاللہ دین میں بہت سہولتیں بھی ہیں بہت سی سہولتیں اس میں دین کے اندر ہیں مگر یہ گناہ چھوڑنے میں کوئی سہولت نہیں ہے گناہ تو گناہ ہی ہے اس سے توبہ ہی کرنی پڑے گی ورنہ سکون نہیں مل سکتا اور توبہ چار شرطوں سے ایک اس گناہ سے الگ ہو جائے دل میں ندامت ہو پکا ارادہ کرے گناہ نہیں کرنا اور جس کا حق مارا ہے حق ادا کرے حقوق العباد میں میری بھی اور ہم سب کی بہت کوتاہیاں پائی جاتی ہیں اس میں مگر اس میں ایک حدود ہے رشتہ داروں کو خوش کرنے کی وجہ سے اللہ کو ناراض نہیں کیا جائے گا مثلا ٹی وی دیکھنا جائز نہیں ٹی وی رکھنا بھی جائز نہیں ٹی وی توڑ کے گھر سے نکالنا چاہیے اپنے گھر سے میں نے بھی نکالا ہمارے ایک دوست بیٹھے ہیں انہوں نے بھی ٹی وی توڑ کے نکالا کیونکہ اس پہ خبرنامہ آ رہا ہے اس پہ تصویریں آ رہی ہیں اس پہ میوزک آ رہی ہے یہ اللہ کی نافرمانی کا آلہ ہے کمپیوٹر بھی اس پہ بھی گندگی ہوتی ہے مگر اس میں ہمارے اختیار میں ٹی وی میں تو ہر چینل پہ تصویریں آ رہی ہیں ہر چینل پہ میوزک آ رہا ہے ہر چینل پہ جو اللہ کی نافرمانی آ رہی ہے چند لوگ آ رہے ہیں وہ صرف دین کو فتنے سے بچانے کے لیے آ رہے ہیں تاکہ جو لوگ بالکل ہی دین سے دور ہو گئے وہ تھوڑا ان کو فکر نصیب ہو اس کی وجہ سے ٹی وی رکھنا جائز نہیں ہو جائے گا کہ ہم ٹی وی اپنے گھروں میں رکھیں ہم بچ جائیں گے تو ہمارے بچے بچ سکتے ہیں کیا ہمارے بچے کارٹون دیکھ رہے ہیں باقاعدہ فتویٰ ہے کارٹون دیکھنا بھی جائز نہیں ہے یہ اب بتائیے زندگی ہماری کہاں گزر رہی ہے اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے دین کی سمجھ عطا فرمائے مرنے سے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے اپنی رحمت سے آخرت کی کچھ فکر بھی عطا فرما دے ہو رہی ہے عمر مثل برف کم رفتہ رفتہ دم بدم قدم قدم برف ہوتی ہے پگھلتی رہتی ہے کہ عمر ہماری کم ہو رہی ہے ہیپی برتھ ڈے منانے کا موقع نہیں ہے بلکہ یہ رونے کا موقع ہے سالگرہ منانا اور ویلنٹائن ڈے منانا اور ڈے ڈیز منانا یہ سب قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے یہ سب یہودیوں کافروں کے طریقے ہیں ڈے منانا تو اب نظر کی حفاظت پہ ایک بات کر کے ختم کرتا ہوں قرآن شریف کے اندر آتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والے مردوں سے فرما دیے اپنی بعض نظروں کو جھکا لیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں قرآن شریف کی آیت ہے اور اگلے آیت میں فرمایا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والی عورتوں سے فرما دیں اپنی نظروں کو جھکا لیں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کی چیزوں کو ظاہر مت کریں تو یہ نظر کی حفاظت کا حکم اتنا اہم ہے جو پروفیسر حضرات ہیں جو ٹیچرز ہیں وہ بھی سنیں کہ اہمیت ایک تو اقیم الصلاۃ ہے نماز قائم کرو اسے مرد عورت دونوں آ گئے مگر اور نظر کی حفاظت میں سورہ نور میں مردوں کو الگ فرمایا, عورتوں کو الگ فرمایا. اس لیے نظر کی حفاظت کو معمولی مت سمجھیے, کبیرہ گناہ بن چکا ہے اس وقت. صغیرہ گناہ روزانہ کیا جائے کبیرہ بن جاتا ہے. جو ٹیچرز ہیں, جو پروفیسرز ہیں, لیڈیز کو پڑھانے مجبوری اب عادت ہے, اتنی اچھی گریڈ ملا ہوا ہے, اب لیڈیز ہیں تو ان کو مت دیکھیں بلیک, اب نظر جھکا کے پڑھائیں. اب کیونکہ تنخواہ جاب لگی ہوئی, آج کل جاب بھی نہیں ملتی. اگر شروع عمل کرنا کوئی چاہتا ہے, سیریس ہے واقعی میں, کیونکہ یہ آنکھوں کا زنا ہے. بخاری شریف میں آتا ہے زین العین النظر, آنکھوں کا زنا ہے نظر بازی. آنکھوں کا زنا کر کے کوئی شخص سکون کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتا. اور اس لیے اور بخاری مشکات شریف میں آتا ہے لعنت تو ایسے شخص پر جو بد نظری کرتا ہے, اور جو عورتیں اپنے آپ کو بد نظری کے لیے پیش کرتی ہیں اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لعنت ہوں. لعنت کے معنی اللہ کی رحمت سے دوری. ایک تو یہ عذاب کی بات ہو گئی, اب اس کی انعام سن لیجیے, نظر بچانے سے ملے گا کیا. حدیث میں آتا ہے نظر ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے, زہر میں بجھا ہوا. من ترا کہا مخافتی, جس نے اللہ کے خوف سے نظر بچائی. اب دل تو ہوں ایمان یجید حلاوت فی قلبی, اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایمان کی حلاوت سے بھر دیں گے. سبحان اللہ. نظریں بچا دیں, طائف صاحب کا شعر ہے, نظروں کی حفاظت کا مزہ اور ہی کچھ ہے, ایمان کی حلاوت کا مزہ اور ہی کچھ ہے, نظروں کی حفاظت کا مزہ اور ہی کچھ ہے, ایمان کی حلاوت کا مزہ اور ہی کچھ ہے. عمل کر کے دیکھیے, 40 دن ایک نظر بھی خراب نہ کریں, ارادہ کر لیں. اور کن کن سے نظر بچانی ہے, صرف یونیورسٹی کی لڑکیوں سے نہیں بلکہ گھر کے اندر بھابھی سے بھی پڑتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیور تو گویا موت ہے, یعنی شوہر بیوی کے لیے دیور سے پردہ نہ کرنا موت ہے, تو بھابھی بھی موت ہو گئی. بیوی کی بہن سالی سے بھی پردہ ہے, خالہ کی لڑکیاں, تایا کی لڑکیاں, چچا کی لڑکیاں, ماموں کی لڑکیاں, چچی سے بھی پردہ ہے, ممانی سے بھی پردہ ہے. کم از کم معلوم تو ہو, اور جو عمل کرنا چاہے عمل تو کر سکے, ورنہ کم از کم برا تو سمجھے کہ باقی. اور کم از کم جب بھابھی آ جائے نظر تو جھک جائے اس کی, کوئی بری نظر تو نہ ڈالیں. اپنے بھائی کی بیوی بری نظر ڈالتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, دیکھیے کالی کملی والے کا فرمان ہے, جن کی نعت شریف ابھی میں سنا بھی سکتا ہوں, وقت نہیں ہے, انشاءاللہ موقع ملے گا, کچھ سنا بھی دیے, اس پہ کتنا مزہ آ رہا تھا نا. انہی کا تو فرمان ہے کہ دیور موت ہے. یا رسول اللہ شوہر کے بھائی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا وہ شوہر کا بھائی تو موت ہے. تو اس طرح بھابھی بھی موت ہو گئی. گھر میں جائیں نظر جھکا کے اپنے کمرے میں چلے ہیں. بات کرنی ہے بھابھی سے, پردے کے پیچھے سے بھاری آواز کر کے ضروری بات کر سکتے ہیں. لمبی چوڑی باتیں نہیں, آنکھیں سیک رہے ہیں اور خوب ان کو بھابھی کو دیکھ رہے ہیں, اور آپ کے ہاتھ کی کیا چائے ہے, سبحان اللہ, آپ کیا چائے بناتی ہیں, ذرا ایک اچھی سی چائے تو بنا دیجیے. اپنی بیوی سے کبھی ایسا کہا؟ بیوی ترستی رہتی ہے, کھانے کی تعریف کریں, کپڑے کی تعریف کریں. بیویوں کے حقوق میں بیان شروع ہو جائے گا تو 12 بج جائیں گے. حضرت والا ہمارے بہت فرماتے تھے کہ مولوی ہو, خصوصاً مولوی ہو یا غیر مولوی ہو, بیویوں کے خطاؤں کو معاف کرنا چاہیے. اپنا غصہ سارا بیوی پہ نکال رہے ہوتے ہیں. کامل ایمان والا ہو, اس کے اخلاق اچھے ہیں, اس میں بھی بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے. اللہ کی بندیاں ہیں, ان پہ ظلم کرنے والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کمینہ شخص ہے. کمینے شوہروں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اور یہ کمینے شوہر عورتوں پر غالب آتے ہیں, اور کریم شوہروں پر عورتیں غالب آتی ہیں. ایک دفعہ ہماری مائیں کچھ باتیں کر رہی تھیں, عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے, سب چپ ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے, سب نے دوبارہ باتیں کر دی, شروع کر دی. تو عرض کیا رسول اللہ, کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب میں آیا تم نے دوبارہ باتیں شروع کر دی؟ فرمایا ہمارا پالا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت کی رحمت بن کے تشریف لائے نا, ان کے کیسے اخلاق تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں داخل ہوتے تھے تو مسکراتے ہوئے چہرے سے داخل ہوتے تھے. کتنا ہی اوور ٹائم لگایا ہو, کتنی پریشانی ہو, گھر میں جائیں مسکراتے ہوئے جائیے, سنت ادا ہو جائے گی, بیوی بچے خوش ہو جائیں گے. یہ بھی تو عبادت ہے مسلمان کا دل خوش کرنا. کیا بیوی مسلمان نہیں ہے؟ کیا وہ اللہ کی بندی نہیں؟ کیا اس کا دل نہیں ہے؟ ہر وقت اس کا دل توڑ رہے, ہر وقت تکیے غلاف نہیں دھویا, کاش تم نے کھانا ایسا بنا دیا, چائے تم نے اچھی نہیں بنائی. نہیں, اللہ کی بندی سمجھ کے اس کی خطاؤں کو معاف کرنا چاہیے. اللہ کی سفارش ہے وعاشروہن بالمعروف, اپنی بیویوں سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ. اللہ کی بندی ہے بھائی, ہماری بیوی کے ساتھ اللہ کی بندی بھی تو ہے. ہماری بیٹی کے ساتھ کوئی برے اخلاق سے پیش آئے, داماد ستا رہا ہو کہ ہمیں کیسا خون کھولتا ہے ہمارا, یہ ہم نے تو شادی کی تھی کہ نیک ہوگا, پتہ چلا یہ تو نیک کا بھی دادا نکلا ہے. بس بیویوں پہ ظلم کر رہا ہے, پٹائیاں کر رہا ہے, طلاق کی دھمکیاں دے رہا ہے. اصل میں اپنی یا پھر بیانات کا ناز ہوتا ہے, یا اگر اچھی پوسٹ ہے اس کا ناز ہے, اور بیوی پہ ظلم کر رہے ہیں, پٹائیاں کر رہے ہیں, غصہ کر رہے ہیں, اور یہ شخص بیان کرنے والا ہے. کتنا ہی بیان کرنے والا ہو اللہ کی بندیوں کے ساتھ اچھے اخلاص سے پیش نہیں آتا تو یہ شخص اس کا بیان کچھ قبول نہیں ہے. ہمارے بزرگان نے اتنی ہمارے ساتھ جو دوست آئے اگر کسی کے ماں باپ بیمار ہوتے ہیں ہمارے ساتھ نہیں آتا. وہ کسی کو بیوی حاملہ ہے اور اس کی ڈیلیوری ہونے والی ہے تو حضرت منع فرمایا تھے 8ویں مہینے میں آپ کوئی سفر کرنے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, بیوی کو تمہاری ضرورت ہے. یہ اعتدال ہمارے بزرگان دین سکھاتے ہیں. وہاں جوش میں آ کے دین کے اللہ کے رستے میں نکل گئے اور پھر کتنے لوگ دین سے دور ہو جاتے ہیں اس وجہ سے کہ انہوں نے خیال ہی نہیں کیا بیوی کا, ماں باپ کا خیال ہی نہیں کیا. ہمارے حضرات علماء کرام سے پوچھ کے چلنا چاہیے دین کے اندر, ورنہ اعتدال نہیں ہوگا تو لوگ دین سے دور ہو جائیں گے. مگر اگر جیسے شرعی پردہ ہم لوگ شروع کرتے ہیں, شرعی پردہ میں نے بھی شروع کیا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے, چچی سے پردہ شروع کر دیا ممانی سے, تو شروع میں لوگوں نے بڑی باتیں بنائی پورے خاندان میں. حیدرآباد میں بہت بڑا میرا خاندان ہے ہزاروں کا, یہ کمال کو کیا ہو گیا ہے تم عجیب, تم کس ملا کے ہاتھ لگ گئے ہو, چچی سے ہی پردہ کر رہے ہو ممانی سے, ہم نے تو تمہیں گودوں میں کھلایا ہے, ہمیں تمہارا پیمپر بدلوایا ہے بھائی, اب تم ہم سے ہی پردہ کرو گے, کیا ہو گیا تمہیں؟ اللہ کا حکم ہے, جوان ہونے کے بعد احکام بدل جاتے ہیں. اب الحمدللہ وہی چچی اور وہی ممانی میری اہلیہ کے ذریعے میری والدہ کے ذریعے دعا کی درخواست کرتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ سچ کہہ رہا ہے, بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے, اور جو ہے دعا کی درخواست کرتے ہیں. شروع میں لوگ مذاق اڑائیں گے, پھر وہی لوگ انشاءاللہ آپ سے دعائیں کروائیں گے. ہمت کرنے کی دیر ہے مگر باتیں وہیں آ سکتی ہیں, ختم ہوتی ہیں. تنہا نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں, مولانا شاہ محمد احمد صاحب فرماتے ہیں یہ سارا اللہ کا رستہ ہے نا, محبت کا رستہ ہے. تھوڑی اس میں آپ لوگوں کو تھوڑی دماغی ابھی تھوڑی مشکل ہو گئی ہوگی, مگر محبت سے سارے کام آسان ہو جاتے ہیں. دین پورا کا پورا محبت والا ہے, نماز بھی اللہ کی محبت ہے, روزہ بھی اللہ کی محبت ہے, حدیث سنت پہ چلنا بھی اللہ کی محبت ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ, آپ فرما دیجیے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو فتبعونی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کر لو, یحببکم اللہ, اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے. سبحان اللہ, محبت کی بات آئی کہ نہیں آئی؟ دین میں بہت محبت ہی محبت ہے, مگر محبت کے ساتھ اللہ کی عظمت بھی ضروری ہے. اللہ کی محبت میں گناہ بھی چھوڑ دینے چاہیے. اتنی محبت اللہ تعالیٰ سے ہو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے, نفس سے زیادہ, اہل و عیال سے زیادہ, ٹھنڈے پانی سے زیادہ. بات ہو گئی پوری؟ بس اب دعا کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. کنڈا ڈال کے اے سی نہیں چلانا چاہیے, اس کو پورے اس کا باقاعدہ فتویٰ ہے. کنڈا ڈال کے جو اے سی چلائے گا نا پورے پاکستان کو اس کو اوپر گناہ ملے گا اس کو, یعنی گورنمنٹ کی بجلی کو کنڈا ڈال کے جلا رہا ہے بھائی. ایئر کولر ملتے ہیں اور بھی بہت سارے طریقے ہیں اپنے کمرے کو ٹھنڈا کرنے کے, وہ استعمال ایگزاسٹ فین الٹا کر کے لگا لیں, اور بہت سارے طریقے ہیں. اس سے ضروری ہے کہ کنڈا ڈال کے اے سی چلانا اپنی راحت کے لیے اللہ کا عذاب خریدنا؟ اس لیے کنڈے پہ جو لوگ بجلی چلا رہے ہیں سچی توبہ کریں, مفتیان کرام سے جتنی بجلی چلائیے گورنمنٹ کے ادارے میں جمع کرانی ہوگی, ورنہ قیامت کے یہ حقوق العباد کا معاملہ نا, یہ بغیر توبہ کے حقوق ادا کیے معاف نہیں ہوتا. جو نماز قضا ہیں اس کو ادا کرنی پڑے گی. ٹی وی پہ جو بتا رہے ہیں بس توبہ کر لو معاف ہو جاتی, نہیں, 15 سال سے لے کر 80 سال تک, 60 سال تک جتنی نمازیں چھوڑی ہیں آج تک حساب لگائیں کوئی اتنی نہیں بنتی, چند ہزار ہی بنے گی. تھوڑی تھوڑی کی پڑھ کے شروع کر دیں, ٹک لگاتے رہیں. نماز پڑھنا قضا نماز نفل نماز نہیں پڑھنی چاہیے ایسے شخص کو, قضا نمازیں پڑھے. فجر کی قضا پڑھ لیا ہے 15 سال کی, پہلے دن کی میں نے فجر کی نماز قضا پڑھ لی. آہستہ آہستہ اگر پڑھتے رہیں پھر اگر موت آ گئی تو وصیت نامہ تیار رکھیں کہ میرے وصیت نامے اتنے پیسے نمازوں کے ادا کر دیے ہیں, وہ مفتیان کرام سے مشورہ کر لیں, اس کا فکر کریں. حقوق العباد جو ہے نا یہ بغیر معافی مانگے معاف نہیں ہوتا. کسی کا پیسہ چرایا ہوا, قرض لے کے بھاگ گئے, بھول گئے بالکل, اس لیے مالی معاملات اس کو لکھ لینا چاہیے باقاعدہ. اپنی ایک ڈائری بنائیں, اس میں سب لکھا ہوا ہو کہ اگر موت آ جائے تو ہماری بیوی کو پتا ہو کہ ہم بھائی اس میں ماشاء اللہ ان کے مالی معاملات لکھے ہوئے, ان کی موت اگر میری موت آ گئی تو یہ سارے میرے معاملات ہیں, اس کو آپ دیکھ لیجئے گا. ورنہ ہمیں دل میں رکھ کے بیٹھے ہوئے اور اتنے لوگوں کو قرضہ دینا ہے, موت آ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ قیامت کے شہید کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے, مگر قرض لیا ہوگا تو اس کا بہت خطرناک معاملہ ہوگا قرض والے کا. اللہ کے لیے ان سب باتوں کو سمجھیں اور فکر کریں. یہ سمجھ آتی ہے سچوں کی صحبتوں سے, اللہ والوں کی صحبتوں سے. اللہ والا کون ہوتا ہے؟ سنت میں چلتا ہے, جو عورتوں سے پردہ کرتا ہے, جن کے بڑے بڑے علماء کرام اعتماد کرتے ہیں, ان کے جو خلفاء کرام ہوتے ہیں جن پہ علماء کا اعتماد ہوتا ہے, یہ ہوتے ہیں سچے اللہ والے. اب دعا کر لیں اللہ تعالیٰ سے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم صلی اللہ علیہ نبی الامی, اے اللہ مجھے بھی اور ہم سب کو معاف فرما دیجئے, ہمارا یہاں آنا قبول فرما لے, اس بیان کو قبول فرما لے, مجھے بھی معاف فرما دے. اے اللہ ہمیں خوب خوشیاں دکھائیے, ہر غم سے بچائیے, ساری پریشانیوں کو عافیت سے بدل دیں, ہر مشکل سے نجات عطا فرما دیجئے. اللہ سب سے بڑی مشکل, ہم گناہوں کے دلدل میں پھنس چکے ہیں, اے اللہ آپ ہی فضل کا سایہ فرمائیے, آپ ہی ہمارے دست کرم بڑھائیے. ان کنکر پتھر والی جھولیوں جو گناہوں سے بھری ہوئی ہیں, ان کو ان کے کنکر پتھر کو آپ نکال دیجئے. اللہ ہم سچی توبہ کرتے ہیں, توبہ کی 4 شرطیں ہیں, اس گناہ سے الگ ہوتے ہیں, دل میں ندامت ہے, پکا ارادہ کرتے ہیں آپ گناہ نہیں سے بچیں گے آپ مدد فرما دیجئے جس کا حق مارا اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے بیویوں کے ساتھ بیویوں کی خطاؤں کو معاف کرنے والا بنا دیجئے ان سے اچھے اخلاق سے رہنے والا بنا ماں باپ کا ادب علماء کرام کا ادب مشائخ کا ادب سفید داڑھی والوں کا ادب چھوٹوں پر رحم کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ غصے کو پینے والا بنا دیجئے مہربان وہ شخص ہے جو غصہ آئے غصے کو پی جائے دلوں سے بغض اور کینہ نکال دے بہتان لگانے سے بچا لے غیبت کرنے سے بچا لے اعتراض کرنے سے بچا لے اپنے عیبوں پہ نظر ہو سامنے والے کی اچھائیوں پہ نظر ہو اے اللہ تعالی ہمارے گناہ اتنا ہے ہم کسی پہ کیا اعتراض کریں اے اللہ تعالی ان کی نیکیاں بھی ہمیں دیکھنی چاہیے اے اللہ ہم سب پہ ہمارے گھر والوں پہ فضل فرما دیجئے ہمیں ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما دیجئے جو بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرما جو ہارٹ کے مریض ہیں کولیسٹرول شوگر کے مریض ہیں اور بلڈ پریشر کے مریض ہیں جو ہسپتالوں میں داخل ہیں چیخ رہے ہیں کیسے کیسی بیماریاں ہیں پتہ ہی نہیں چلا ڈاکٹروں کو اے اللہ فضل فرمائیے سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما دیجئے اے اللہ فضل فرما دیجئے اچانک مصیبت سے بچا لے زوال نعمت سے بچا لے خاتمہ ایمان پہ فرما دے آپ نے بہت بڑی ایمان کی دولت عطا فرمائی ہم اس پہ شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کا اے اللہ اس شکر کی برکت سے ایمان میں اور ترقی عطا فرما دیجئے ہمیں نمازوں قائم کرنے والا بنا جن کے حج ذمے ہیں حج فرض ان کو حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرما زکوٰۃ جن کے ذمے ہیں زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اپنی اصلاح کی فکر نصیب فرما انعام یافتہ بندوں کی صحبتیں نصیب فرما دیجئے یا ان کے غلاموں کی صحبتیں نصیب فرما دیجئے گمراہ لوگوں سے بچا جن پر آپ نے غضب جن پہ آپ کا غصہ ہوا غضب نازل ہوا ان سے بچا لیجئے اور اے اللہ ہمارے بچوں کی بھی حفاظت فرما ہمارے سب گھر والوں کی حفاظت فرما دجال کے فتنے سے بچا شام کے مسلمان برما کے مسلمان جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں فرشتوں کے ذریعے مدد فرما حرم شریفین بیت المقدس بیت روزہ مبارک کی حفاظت فرما پاکستان کی ایک ایک ان زمین کی حفاظت فرما بے روزگاروں کو حلال روزگار عطا فرما جن کی بچیوں کے رشتے نہیں آ رہے جوڑ کے رشتے عطا فرما دیجئے اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کی فرمائش کی ہے جو امید رکھتے ہیں جو کہنا چاہتے تو نہیں کہہ سکے تمام کی جائز حاجت پوری فرما دے مجھے بھی اور ہم سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما میرے والدین کو بھی صحت عطا فرما میرے مشائخ کو بھی یا اللہ ہمارے سب دوستوں کو بھی اللہ خاص فضل فرما دیجئے میرے شیخ خطبہ زمانہ حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب اور حضرت مولانا مظہر صاحب دارالقاتم تم علی حضرت والا کے بیٹے ہیں ان سب کو اور جتنے مشائخ علماء ہیں سب کی فرشتوں کے ذریعے مدد فرما جتنے دین کے کام ہو رہے ہیں تبلیغ و دعوت کی مبارک محنت مساجد مدارس سچے اللہ والوں کی خانقاہیں سب کی فرشتوں کے ذریعے مدد فرما دیے تبلیغی جماعتوں کی نصرت فرما دے علماء کرام کی نصرت فرما دے ہم سب کی مدد فرما دیجیے ہماری جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما اے اللہ فضل فرما دیجیے وصلی اللہ علی نبی الامی آمین یا اللہ.